284 рік, це ж у травні це покаяння. Так, це було 84 рік. Навесні вони мене якраз і привезли сюди. І вони, може це було чи травні, чи квітні, мене привезли. Вони мене тут довгенько теж тримали, не знаю, чи до 2 місяці можна. І весь час над мною працювали. Родичі дали моїм родичам, значить, побачення, щоб вони зі мною там посиділи, принесли мені їсти і переїдачку. І наказали їм, щоб вони на мене вплинули, щоб я покаялась. І от мого брата жінка каже, що ти ж себе погано ведеш. І що ж. Я кажу, та ні, я себе чудово веду. Це вони, кажу, себе погано ведуть. А той сидить, ж там такий був і Ількін. Василь Іванович Ількін. Як він казав, Василь Іванович, але не Чапаєв. А Гончар, то там був, казав, я Гончар, але не Олесь. Це був один підполковник КНВ, а другий теж, здається, чи мене вирвали підполковники були. То вони мене привезли і кажуть, що ну, може вам дати побачення з Олесем Ветником, ви, от він вже, знаєте, більше такий, значить, розумніше себе тримає, не так, як ви. Так що може вам зробити зустріч з ним. І я кажу, так, чому ні, давайте зробіть. А він... І вони ніби приготові були нам, значить, з Берником, а потім подумали. Все ж таки я тут 2 місяці і не розкаялася, а Берник розкаявся, зроби, вже готовий розкаятись. Зробив зустріч, він побачив, що я не каюся і собі передумаю. І вони злякалися. І потім мені сказали, кажуть, та ні, ми передумали вам. Я зрозуміла, чому, я відразу відчула. Я тому і це, як вони мені сказали, що Олесь Берник готовий вже розкаятись, то я думаю, а хай зроблять побачення. А я скажу, що я не збираюсь каятись. Я так і думала, що на нього це може вплинути, що йому може стане соромно, що таке. От. Вони ж вміють так людину, вони, знаєте, то така машина, що вони знають як. Я навіть його не звинувачую в чому, Берника, тому що вони так вміють людину обставити і зламати. Їх багато. І це ціла машина, удосконалена в роках. І десятиліття. І одна людина, це все одно як заєць або олень, його зусюди на нього полюють, зусюди його оточують, там його доля вже вирішена. Так що, що б ти не робив, вони зроблять своє. Але я мені кажу, що ну, може ще продовжити. Ми продовжимо вам скільки захочете, тільки щоб, я кажу, не треба таку насилу. Якщо ви думаєте, що ви продовжите, і я за це вам підпишу якесь покаяння, чи що, я навіть не надію. Ну, раз так, то назад додому. Я кажу, добре. То вони мені навіть не дозволили на дорогу, як звичайно, щоб родичі передачу передали. Навіть мені це не дозволили. І навіть не попередили, коли мене на етап відправлять. І зразу відправили без передачі, без нічого, мене назад додому. Ну, але приїжджаю в зону. А в зоні, виявляється, тим часом. Вже не знаю, як там, чи це так ходус, чи хто це там попрацював. Що я вже не приїду, вже всім сказали. Що я вже не приїду, що я вже на волі, і все таке. І там всі повірили. У мене нема 2 місяці, і вже тільки мови те на всю зону, що Раєчка розкаялась. І все, і зламалася. А тут Раєчка, гоп, і прилітає їм на голову знову. І всі були ошарашені в зоні наші жіночки. Ну, може, не всі це вірили, що я розкаялася, але одним словом. То, я приїхала, я їм почала розказувати, що так і так, як про Берника. Але на той час вже ж Горбачов почав цю перестройку агітувати. І нам все частіше там телевізор поставили, і ми вже могли телевізор дивитися. І ми вже по телевізору почали помічати такі речі, що раптом говорять таке, що раніше б за це давно загриміли тюрми, а то з екрану телевізору. Ми відчували, що щось відбувається. І раптом на одній такій передачі показують Берника, як він вже в грибеняк підкидає ромашечку. До неба так тішиться. І все, показали, що він вже на свободі, і він вже... Ну, а я ж приїхала, розказала, що як мені казали, що от він вже готовий розкаятися, і все, і все. І ми вже побачили цей доказ, що він вже розкаявся. А потім вже хтось нам і газету ту пригадує, як ми вже її стали. Що ми вже прочитали йому таке життя. Літературна Україна від 17-го травня. Так, я не прийшов там привізку. Я вже не пригадую, як та газета до нас пропала, може і самі ці хтось привізли з цих. А, приїхав наш цей політичний, що політичним відділом, той прийшов, І каже, я їздив в Україну, ой, що я там бачив, що я там бачив. Мені розказали, як він тут фашисти по Хрещатику прийшли, коли святкували 150 років Києва. От. 150 років то кроком. 1500 років. 1500 років Києва святкували. То по Хрещатику прийшли ці неофашисти, ці внуки Третього Рейха. То він як розказав, каже, що я каже, там бачив і це розказав. І він також нам показав. Так що ми прочитали Библію перед цим, вже знали. Але я добула свій срок до кінця, я ніяк не зламалась, я з ними не задиралась попусту. Я знала, що це нерви тріпати і їм, і собі нема чого, бо вони виконують свою роботу. Ніхто з них, навіть той слідчий, який вів мою справу, як би він мені не слідчував, як би він хотів зробити мені, йому вже наказано. Тим потім, як ми вже знайшли, то, що це все відбувалося в Москві, що то було вже давно вирішено ще до арешту, кому який срок дати і куди за. Але я тоді ще не знала, що це, як це робиться, але потім вже тепер вже перестроєчні роки це стало відомо. Але я вже відчувала, що все одно ні від кого це не залежить. То чому ж я буду з ними заїдатися? Тріпати нерви собі всі. Я не загострювалася ніяких відносин і мене не посилали в ШИЗО. Але це, з другого боку, насторожило моїх колег, і тому вони й подумали, що повірили, що я вже розкаялася і не вернуся. Тому що зона страйкує, я з лікарні поїхала в Київ, 2 місяці в лікарні, після лікарні я 2 місяці в Києві, мене немає, і вирішили, що вже все, що я, значить, вже на волі. От, а вони мене два. Потім нас всіх знову ж загребли і повезли в Саранс, всіх, всю зону нашу. Вивезли в Саранс. Чому? Тому що ми... Ми, щоб їх подорожняти, слухайте ж там стіни, то ми почали говорити, що де там, ну спеціально, що ніби в нас там є підпільна рація. Бо нас випитував там кагетист цей з Саранська приїжджав, що як, яким чином вийшла інформація про те, що пішли наші дівчата в ШИЗО, і все, як вона вийшла. Нікого ж не було побачені, нічого, але інформація пішла, яким чином вона вийшла. От, і... І ми, щоб їх подорожнити, почали голос говорити, що от зараз ходім, давай тут підпільну станцію, давай той радіоприймач, включимо і передамо, що треба, поки нема, поки ще вход не прийшли, а то щоб не застукали нас. І так пару разів поговорили. І вони вирішили, шукали, всякі обшуки робили, і навіть підлогу нам там дошки підважували, і все, нічого не могли знайти. Тоді вони нас вивезли в цю зону, в Саранськ, і всіх виховували нас, правда, там нам дозволяли купувати харчі вже більше, як завжди там. От, і нас там виховували, з нами там розмовляли, а тим часом нашу зону всю підлогу зірвали. Призбу кругом цей, ну, абсолютно всю роздорвали по пітрах, землю перерили, перекопали все, шукали тут підпільну радіостанцію. Mm-hmm. Взагалі було багато таких комічних ситуацій. Як ви вийшли на заслання, чи вас не було? На заслання мій чоловік, раніше його заарештували, його заарештували в 77-му році, то я була ще в концтаборі, а він вже відбув свої 7 років таборів і був засланий на Алтаї. Вже він там пробув ще більше року трохи. А я щойно закінчила свою п'ятірку в концтаборах, і це було квітень 86-го року. Дуже пам'ятний квітень, бо це ж в Чорнобилі якраз аварія сталася. І мене привезли за під конвоєм, мене збиралися відправити заслання в Красноярський край. А я він на Алтаї. І знаєте, це ж ми і так вже 9 років в розлуці, а то ще мене окремо заслання, його окремо. То, знаєте, це було вже зовсім. Але він, йому хтось сказав, там КГБ в Алтаї, чи той терапіст обласний сказав йому, що я не поїду, чи якось там, я вже не пригадую, як це сталося. А він, ще не знаючи цього, може то так сталося випадково, він не знаючи цього, що мене готують відправити із Саранської тюрми прямо на заслання в Красноярський край. То, а він написав, не знаю, чи Чепікову, чи Горбачову, листа, що от він у засланні, і що скоро має вийти в заслання його дружина, так щоб її не послали кудись в інше місце, бо щоб разом дозволили. І той лист якраз так встигло, що з Москви, що буквально мене завтра мали відправляти на етап, а сьогодні ввечері чи сьогодні в день прийшло і в Саранську це отримали. Цю вказівку, щоб мене відправили не кудись, а в Алтай. Так що буквально от на мить, бо якби вже мене відправили на етап, то вже з етапа ніхто б мене не вертав. Розумієте, там вже було... Буквально перед самою відправкою прийшла вказівка з Москви, щоб мене до чоловіка вивтай послали за заслання, щоб ми разом не бували. То мене такі, то це мені дуже полегшило. По-перше, вони мене до Барнаула не везли етапу, посадили в літак під конвоєм. Теж була цікава ситуація. Посадили мене в літак, з обох боків солдати сидять. А якась жінка причепилась до мене і звільняйте моє місце і все. Я їй кажу, ви підійдіть до Сіонеси, вона вам дасть краще місце. Нічого не хочу знати, звільняйте, причепили мене, звільняйте моє місце і все. Ну і вона цілий скандал чинила, а я ж не реагую нічого так. Можу собі так посміхаюсь, кажу, що заспокойтесь, підійдіть до Сіодеси. Нарешті там прийшов, видно, якісь родичі, і побачив, що почув його, що вона скандалить. Він десь теж, видно, був не такий, тільки в іншому кінці. Прийшов, чи вона пішла, йому там сказала, він прийшов, що таке, але той чоловік, він, видно, служив в армії і знає, зразу глянув і зрозумів, в чому справа. Він вже побачив, що я під конвоєм. А вона під конвой хоче. То він вже її відкликав і циснув на неї, видно, шепнув їй, в чому справа, і вона тоді так перелякана на мене дивилась. І так було мене жалко, і вона була така перелякана і не розуміла, чому ж я не перелякана. І в мене, я фактично була щаслива, тому що... Вже я відкінчала, це все-таки заслання вже ж не таки. От. А в мене було, так я вже звільняла, так що в мене було вже на обличчі не було трагічного вигляду. Таким чином я вже прилетіла, але коли я так піднявся в небо, то я була така щаслива, що тільки багато років не бачити, знаєте, цей горизонт закритий цими парканами і все. І тут раптом я піднялася і жодного паркану. Я вікно дивлюсь суцільне небо і сонце. Це було таке, було таке піднесення, така ейфорія, що я просто була неймовірно щаслива. Мені здавалося, що я не на літаку лечу, а на крилах лечу. Так мені було. Я вже за це була вдячна Богові, що мене не везуть тими етапами. До Барнаула мене привезли літаком. Але в Барнаулі вони мене як засунули в ту тюрму барнаульську, а там то суцільне пекло, ви знаєте, то таке жахіття, в яких умовах там людей тримають, то це, ну я бачила жахи і потім, і всюди, але такого, як в Барнаулі, то навіть страшно розказувати, що я там побачила, що там виробляли, і мені там довелося, але я там була тимчасово, а ті, що там довше сидять, то просто жах. Ну, там мене теж кілька місяців помордували в Барнаулі, хоч я фактично вже була звільнена, вони не мали права мене там тримати, тому що я свій термін табірний вже викінчила, і мені треба буде застрелити. Потім мене вже перевезли в Кизилатинську тюрму, там вже було чистіше і краще, і порожня тюрма, і до мене там вже добре ставились. І звідти привезли мого в Горно-Алтайськ, а з Горно-Алтайська КГБіст привезли своєю машиною, там газик такий. Привезли мене вже туди в цю майму, де чоловік мій був заслані. Мене лишили в авті вже без конвою. Побігли його, покликали, він вийшов. Сказали йому, що жінку привезли. А так ми... Як назва того селища? Майма. Там до нас, в тій самій, в тому самому і навіть в тій самій кімнаті був Іван Світлич. Він був заслані. Ну, так кімната, відповідно, була оборудована під служкою, а потім виявляється під грядкою, але то теж вже цікавий міст в Горно-Алтайську. Ну, ми ж там приїхали, вже телевізора нема, у нас нічого, і грошей нема на той телевізор. А він, ну, я вам подарую, це такий телевізор, такий портативний, на руці за ручку береться і переставляється, невеличко. Я кажу, то як, що я буду у вас телевізор брати, на що він мені дав це. От. Та ні, та чого там, ну, я відмовилась, прийшла і ріденьки розказую. Кажу, так настійно ну, набивався, щоб я взяла телевізор, я відмовилась. Але на другий день він взяв і привіз той телевізор нам. Привіз. І такий, ну, та що ви, не зважаєте, будете мати дивитися, як він перестройка. Справді, нам було цікаво телевізор дивитися, перестройка, все. Але потім до нас прийшов хтось, там, але вже ми заслані жили. То до нас там двоє людей, ну там кілька людей таких, троє фактично людей, двоє адвокатів, юристів і один працівник райкому партії. То вони вже знали, що це тут політичні засланці, то вони з нами почали спілкуватися, але спілкувалися ми нишком, бо ж вони могли втратити працю. Тож. То ми з ними зустрічалися на стадіоні пізно ввечері, коли темно, щоб там не було свідків, щоб ми могли поговорити. Але Руденко, він же, вже, знаєте, трошки часом як мала дитина. Забудеш, що це в хаті підслушка. І щось мені розкаже в хаті таке, що не варто при підслушці говорити. Ну і раз він цей з райкому партії прийшов до нас. А він теж там вичитав в архівах і про Леніна, і все, і він вже прозрів за мною. А його там сім'я вже плювалася, бо вони ж комуністи, які вже хотіли розлучатися, жінка хотіла з ним все, бо він антисовєт. Він не мав з ким, його ж, він вже був теж опальний навіть у рідній сім'ї. То він тільки з нами і міг поспілкуватися. І ті двоє юристів так само. Жінка в них чоловіка. То ми, раз він прийшов до нас і каже, то власне тільки підслушка, а підглядка вже є. А як? Ну, він сказав, що цей телевізор вас за вами не тільки дивляться, а й слухають уже. Так, я тоді зрозуміла, чому він так настирливо цей телевізор нам привіз. А так і було в останній. Він зустрічався з Руденко, йому казав, що скоро прийде такий час, що ви будете на нашому місці. Він, як, та такого ніколи не буде і все. До речі, він не був не старий, такий дуже підтягнутий, молодий. Ну, принаймні, молодий, такого вашого віку. Цей обласний начальник обласного управління КГБ Горно-Алтайського. І ми тільки виїхали в 88-му році, десь ми були вже в Америці, не знаю, чи в 89-му, чи що, виявилося, що він вже помер. Тут перестройка ця так рушила, що вже й до Алтаю дійшла, і до України вже пішла. 89-й рік, і він не пережив цього. Він цього не пережив, той кагибіст. Він настільки не міг. Може, в нього було багато гріхів, не знаю, що він страшно боявся, що ця перестройка, ця те, що вони чули, що Горбачов пропагував, але до Алтаю це не доходило, і до України ще не доходило. Ми, як вже в 88-му році ми приїхали в Нью-Йорк, нам здавалося, що ми вже ніколи України не побачимо. Ще тоді, в січні 88-го року, нічого не говорило про те, що Совєтський Союз так швидко розпадеться. На той кагибіст, ми йому не раз і нічого рік, йому казав, що буде прийти час, що вас будуть судити, ще не так, як нас. Він, та такого ніколи не буде, все, і тут раптом все сталося. Почали вже писати, по телевізору показувати все, і той кагибіст не пережив, помер. Інфаркт його. Ну, але ми виїхали, я влаштувалася в Америці. Чекайте, а заслання ви добили до кінця? Чи ні. Трошки ні? Ні, Горбачов. Отож, якраз він мав зустрітися з Рейганом. А, зустріч, я пам'ятаю, зустріч була 8 грудня 87-го року в Рейк'явіку. Так, то він, розумієте, він тоді багатьох випускав, він тоді ж і Ірину Ратушинську звільнив з концтаборів, а ми були в засланні. Але тоді ж він багатьох вже тоді і заслання, деякі звільняли людей. Одним словом, я не знаю, якимось чином, що нас вже Горбачов тоді зустрівся вже з Рейганом, і ми ще лишалися в засланні. А потім, у 87-му році, десь під ці літа, 8 серпня приблизно, чи у вересні нам повідомили, що нас вже звільнили від заслання, але потім, коли ми прийшли отримати ці документи, то виявилося, що нас постановою Верховної Ради СССР звільнили ще в травні, а ми тільки в вересні це отримали. Це 87-го року. 87-го. І в грудні, вже в жовтні 87-го ми вже могли виїхати з заслання, але нас не було куди їхати, бо в Україну нас не пустили. І був припис такий не їхати вам в Україну? Чи нам так сказали, що він нам документу не дали припису, але він сказав, що в Україну. По-перше, в нас у Києві ж нічого не було, вже все було втрачено і прописи. З квартирою як обійшлися з вашою? Та квартира вони ж дали нам тільки на час заслання, значить ніхто. Ні, квартира, котра в Києві. В Києві забрали. Я ще навіть Верховний суд не подавала, ще не пройшло півроку після того, як квартиру мою вже забрали і віддали іншим людям. вишвернули мої речі всі і дали іншим людям. Так що квартиру ми втратили. Квартиру ми втратили, і вони Руденко звертався і до, через того алтайського кагебіста до українських кагебістів, щоб ми вертаємося в Україну, якщо звільнили. Сказали, ніякої квартири ми вам не повернемо, порядки общі очереди. А знаєте, що таке, як ми вже старі і станемо навіть, якби ми стали, хто нас візьме на чергу? Це ж не то, щоб стати на чергу тільки, то треба мати і стаж, там десь якась установа про вас дбає, поки вас поставлять на чергу. І порядки, то ми до смерті тої очереди не дождали. Тобто нам просто не було куди їхати, вони створили такі умови, щоб ми не могли приїхати в Україну. І ми це розуміли. І тоді Руденко написав чек брікові листа, що або накажи, щоб нам в Києві повернули наше житло, а ні, так випустіть нас за кордон. І тоді викликали знову ж цей алтайський кагебіст нас викликав і сказав, що вам сказали, щоб ви вбиралися за кордон. Ну а ми кажемо, як же ми поїдемо? Ми наші листи, куди ми пишемо, нам люди присилали там якісь поштівки, ми намагалися на них відповідати. Ніхто не отримує відповідей, нічого. Він каже, пошліть комусь телеграму, щоб вам прислали виклик, і телеграма дійде, сказав. Ну і ми послали це ж в Мюнхен Галі Горбач. Телеграму, вона організувала там виклик, нам прислали доктор Мілковський. Ну і так ми виїхали в Мюнхен. А коли саме ви виїхали? Значить, куди виїхали? Як? Через Москву? В Києві не були ви, ні? Ні, не були. В жовтні, значить, ми вилетіли з Алтая на Москву, вилетіли літаком, ми і грошей не було, ми там напозичалися, страшні гроші позичили, щоб якось і продавали, що могли, щоб гроші зібрати, доїхати до Москви. Uh-huh. А де візьмемо Москву, щоб далі летіти, ми ще не знали. От. То ми вилетіли в жовтні до Москви, в Москві ми поки ці документи оформляли, то жили там у готелях. І я там теж набралась грошей, позичала їх знайомих, і потім ця подіпоїзка там трохи давала, потім вже лишилось нам два дні, а вже гроші за готель нема чим платити. То я вже пішла до Чуковської Лідії і розказала їй, то вона дала і каже, не треба мені повертати ці гроші. Ну, в неї там якийсь був фонд допомоги, чи що, не знаю, вона завідувала. Вона сказала, не треба повертати ці гроші. Дала, і нам вистачило. І ми десь 13 грудня 1087 року вилетіли до Франкфурту. Там нас Галя Горбач зустріла, і там з іншими українцями. І нас потім перевезли на другий день ці ж Мюнхен. Там ми пробули з місяці півтора. І всі і звернулися там же в Німеччині американське посольство. Нам надали політичний притулок, оформили нам всі документи за рахунок американської там якоїсь організації спеціально, що займалася спасінням тих, хто там десь в неволі. І вони нам оплатили та організація квитки з Німеччини до Америки, посадили нас в літак. І це було якого січня, 27 січня 88 року ми прибули в Нью-Йорк. Ну і так. Не думаючи, що ми колись побачимо Україну. Микола Руденко влаштувався, він працював на радіо «Свобода», заробляв там гроші, щоб якось жити. А я працювала теж в «Свободі», але не на радіо, а в газеті «Свобода». І так ми там працювали, і звідти нам вже тоді й не снили, що вже через два роки Микола Руденко знову буде в Україні. І вже залишився тут, вже його запросили на фестиваль «Золота осінь», і тут залишився. Назавжди, а мене не пускали, поки був Совєтський Союз, не давали мені візу на в'їзд. А вже коли розпався Союз, його ж були позбавили громадянства, потім Горбачов йому вернув громадянство. І після того, як йому вернули громадянство, то було опубліковано, так йому дали візу на в'їзд. А мене громадянства не позбавляли, то й не було чого повертати. І мого імені ніде не було, мене не пускали. А вже як розпався Союз у серпні 91-го року, то у вересні 91-го року я вже приїхала в Київ, десь тут на місці вже мені дали візу, і я тут вже живу. Так що то ясно, що ще на цьому історія не кінчається, бо митарство тут я ще ж досі не маю нормального статусу в Україні. Ну, але все-таки. Який тепер у вас статус? У мене є статус на мешкання в Україні, який я ще два роки можу продовжувати. якщо я не продовжую, і що і кожного разу мушу купувати, не дивлячись на те, що в мене є статус на мешкання в Україні, мене змушують кожного разу, як я тільки виїду за кордон, назад купую візу. Весь час я мушу купувати візу. Ну, це незаконно, але поки що я не можу нічого добитися оцих законів. Ну, але принаймні я вже могла тут бути, бо в мене ж в Україні так, і паралізована мама. Мені сказали так, я приїхала в 91-му році, як я звернула, щоб мені якось тут отримати українське громадянство, у вірі мені сказали, ви втратили всі права на українське громадянство, бо в час розпаду СССР ви були за кордоном. Тому ви автоматично праві. А мій чоловік приїхав, якщо був Совєтський Союз. І в час розпаду СССР він вже був прописаний в Києві. Тому він автоматично став громадянином України. Не дивлячись на те, що в мене тут чоловік, в мене тут мама лежала паралізована, що всі мої родичі, всі мої, я сама з України, вся моя родня, всі мої предки з України. Нічого не брали до уваги. Ні те, що моя мама і чоловік тут і все. Ні, ви втратили всі права і все. Так я навіть мені спочатку і статусу не давали на мешкання, а потім я вже оформила статус на мешкання як журналістка від «Свободи» на 2 роки. Потім я його продовжувала, врешті мені дали постійну прописку, вже тут зробили. Але статус треба ще 2 роки продовжувати і візу треба кожного разу купувати. Причому мене трактують як туристку. Якби я не працювала для «Свободи» і не брала ту службову візу, то я би кожні 2 місяці мусила виїжджати за кордон і виїжджати знову купувати візу. Тому що туристам більше як 2 місяці не дають візу. Так що, якщо... Але ж ви не є громадянкою Сполучених Штатів, так? Є. Я тоді не була громадянкою, я була особою без громадянства, бо Совєтський Союз розпався. А я була особою, я домагалася українського громадянства. 4 роки я ходила по цих вірах. Я знала, що всі закони були на тому, що вони повинні були мені дати. Але вони хотіли хабаря. Вони натякали мені, вони давали всі документи, я оформила. Вони сказали, ну це вже все, лишилось тільки анкету. Ну то йдіть по анкету в районний вік. Приходжу в районний. Ні, ви мусите анкету взяти в міському. Та й тут, ні, до неї. І вони мене отак. Тобто вони вже мені натякали, що заплати. Ну, знаєте, чого ж я, по-перше, якби в мене і були ті гроші, то я не заплатила. А по-друге, що ж я, вони так думають, якщо людина побула там рік чи півтора за кордон, то вона вже звідти приїхала мільйонером. Ну, знаєте, в них своя логіка. Чомусь тут взагалі більшість людей так думали. Що якщо за кордоном побув, то там мішками гроші падають на голови і кожен приїжджає як мільйонер. А люди, які туди вже поїхали і попробували, то знають, то там їм ще гірше, ніж тут доводиться крутити. Ну, у всякому разі я їм не дала ніякого хабаря і не отримала того статусу. Так я 4 роки не працювала, потім я оформила теж 2-річний статус як журналістка спочатку. Потім ходила вже по начальству, по знайомству намагалася через міністра внутрішніх справ і так далі. То вже мені продовжували цей статус ще 2 роки, але громадянство не давали. 4 роки я покрутилась, а тут лежить паралізована мама, а тут чоловік втратив зір, мені треба бути довше тут. А я ж тільки 2 місяці і мушу кожні 2 місяці туди-сюди. То де ж ти гроші набрати на це? І хто ж, знаєте, це неможливо. То я поїхала туди, в Америку. Якраз вже скінчилось 5 років, що я прожила в Америці, я подала на американське громадянство. Буквально через 3 місяці я вже отримала американський паспорт. То чужа країна, в якій я пробула тільки 5 років, мені без всяких проблем видала американське громадянство. А тут я народилась, тут всі мої предки, тут мій чоловік, тут моя мати. І я не могла нічого тут дістати. Я вже тоді отримала американський паспорт, бо він мені полегшив хоч одну сторону. Що я з американським законом не маю проблем, тому що американський паспорт дозволяє мені бути за межами Америки скільки завгодно, без обмежень. Живи скільки хочеш, де хочеш. Нам і раз на 5 років там десь загляне в посольство і скажи, що ти ще жива. Ну, і все, ніяких нема обмежень. То я хоч звідти з того боку вже не мушу, бо мені так, треба контролювати, щоб я тут не пересиділа, і там треба контролювати, щоб я не втратила той статус, бо як я тут не маю статусу і там втрачу, то я взагалі невідомо де буду. І так я помучила 4 роки, отримала американський паспорт, приїхала сюди і думаю, ну вже можу бути в українській заводі. А, лутки, український закон мені цього не дозволяє, я просто туристка, 2 місяці і гудбай. Тоді я почала брати це ж службову таку візу, вже на 2 роки дозволяють. Хоча фактично на службову візу вони дозволяють на 3 роки, але журналістам чомусь тільки на 2. А може це тільки мені. У мене таке враження, що я досі в них в чорних списках. Як була тоді в Кагібіських, автоматично перейшла в навиці спис. У мене таке враження, що я досі чого не спис, до речі, Надія Світличина теж. Бо їй теж такі всякі перешкоди чинять, щоб вона хоче теж переїхати сюди, а чи пізно. І вона там намагала документи, все. Про те, що їй відписують, і як з неї знущаються, то ж видно, що вона далі в чорних списках і поводяться так, ніби вона ворог України. Це вже після того, як її вже нагородили тут і відзнак, і все, нічого не допомагає. Ну і в мене така сама історія. Так що я досі мушу кожного разу купувати візу на в'їзд в Україні, маючи той статус. Ну зараз у мене ще на рік з хвостиком є той статус. І маючи візу, як тільки я вийду, мушу на в'їзд вам купувати візу. А де ж ти гроші не брати? Знаєте, я тепер ще працю кинула, то я так, ну кинула, але пишу зрідка статті, щоб якусь копійку заробити, бо ніколи не знаю, кінчиться статус в мене. Треба його продовжувати, а віза кінчиться, то треба знову візу якось продовжувати, а візу треба військово платити, а туристам візу не продовжують. Значить, для того, щоб мені продовжити, мені треба знову там піти випросити в когось, що мене сюди відряжають як журналіст, навіть якщо я не працюю постійно, то там дописую зрідка, там якусь статті послужу. Тобто я мушу ліпити ці, десь вишукувати способи, щоб я нібито я знову тут у відрядженні, щоб я могла на 2 роки оформити візу. Так що якісь, я не знаю, чому це так, чи там закон якісь недоопрацьовки, чи там, чи це просто я в чорних списках у них досі, то вони якісь спиці колеса ставлять. Ну добре, я не буду вже вас довго затримувати, все одно я всього не розказала, 5-10. Ну, але добре, що ви розказали. І тепер ви маєте такий поштовх такий, знаєте, треба писати. Треба писати. Та треба, мені треба, дуже шкодно, і мене був час, що я дуже хотіла писати щоденник. Угу. Особливо тоді, коли ми починали дисидентську діяльність, дуже багато навколо нас цікавого творили. І мені так хотілося писати щоденник. І потім, але ж думаю, що ж я буду писати, то це ж все матеріал для карібістів. Так? І я змусила себе не писати. Потім сиділа в камері, теж так хотілося писати, все свіже в пам'яті, часу скільки хочеш, так і рве з твоїх душі хочеться вилити все на папір. І думаю, знову ж кагебістам даю матеріал. Стримала, а тепер шкодую. Хай би було в кагебістських матеріалах, тепер би дістала би і все свіже, а тепер я дати позабувала, прізвища позабувала. Ну, деякі документи, я думаю, що в мене збереглися, там протоколи обшуків, те за все. Але багато чого. Тяжко тепер дату складати. Ви за СБУ не забирали документи своєї справи? Зокрема? Я ще не ходила, я вже думаю, як почну писати спогади, не знаю, коли я це скучу. Треба забрати. А крім того, я думаю, що ясно, що треба написати спогади. Хай хоч не там щось буде втрачено, щось загублено, але спогади треба написати. Бо є такі речі, котрі в біографії просто не розкажеш і не напишеш. Так, і багато речей не зафіксовані ніяким чином, тому що ми приховували від КГБ, не казали так. Щось. А якщо і казали, то могли казати не те, що насправді було, а як нам треба було. Так, так само і КГБ теж трактувало кожен факт так. По-своєму. І фактично виходить, що найбільш об'єктивна історія залишається в нашій пам'яті, а не в документах. То треба цю пам'ять викласти на папір. Викласти так, поки ще не втрачено зовсім, бо воно ж пам'ять з роками втрачається. Так, знаєте, ось не так давно я поїхав до Миколи Самійленка, який був жвавий чоловік, який енергійний, так. Розбитий чоловік паралічем, так, тим, інсульт. У нього рот перекривлений, говорити він ледве говорить тепло і заговорюється. І вже він не розкаже. Вже не розкаже, так. Ну він. Так. Якщо він не написав. Він так розказував людям і все, а він не за те, йому треба було написати спогади. А донька казала, що він якраз узявся писати спогади, і це дружина в нього померла, це теж був для нього великий струс, знаєте. І ще й писання цих спогадів, оце його і звалило. Так, дзвонила мені Леся, і я теж була вражена, бо я знаю, що він ніде не пропускав, він такий був активний, деякі ввечері, деякі, що всюди він є. А тут Леся дзвонить і каже, що так і так, батько паралізований, матір поховали, і все попало на неї, де вона що зробиш. Так, кожен з нас повинні. Оригінали тих документів, меморандумів, герцінських груп, тобто вони всі в КГБ, так? Є вони в КГБ, і я думаю, що у нас, що, ТЕЦ КГБ не забирав цих копій, не брав цих меморандумів. Вибирець мені, дай. Прошу. Олесь Бердник колись був, сказав мені, що в нього багато є, і що він міг би передати це мені. Але останнім часом вже я не можу з ним безпосередньо поговорити, він хворий. Він теж інсульт пережив, і теж в такому стані. Дружина не допускає нікого до нього вже. Mm-hmm. І так вона мені сказала, що то все вже, каже, він написав заповіт, то переходить mm-hmm. у власність її дружини вже. Mm-hmm. Я не знаю, як тепер вона буде. Раз вона не допускає і власність дружини, то вона що, збирається продати його чи що? Не знаю, як це не буде. І таке, вона каже, що він не любить розповідати про минуле, він каже весь у майбутньому. От, я каже, сама спробую, але каже, не скоро. Ну так, вона зараз, він теж такий напівпаралізований, і вона за ним тепер ходить. Вона дзвонила недавно, мені сказала, я теж була здивована, не знала, що він бережить теж інсульт. Він теж в такому стані приблизно, як самі він. Так, людина не знає. Я ще спілкувалася дуже тісно з Гелієм Снігирьовим до його арешту, і навіть коли він лежав у лікарні, я його ще провідувала. Добре. Багато чого треба. Добре, тоді ми вам щиро дякуємо. Забрали ми у вас понад 4 години. Та і ми у вас так само. Те, що ми вкрали час і вашу увагу, то воно буде зафіксовано, збережено. Зрештою, воно буде в інтернеті за якийсь час. Але, Руслан, якщо вам буде треба таке? Ви прочитали? Ні, я не читав, я тільки зробив відбиток собі. Ні, Русю, ми потім це зведемо на папір, можна буде просто поділитися. Коли це буде перенесено на папір, то ми зробимо просто. Це вам буде тяжко переносити таку зарахтіву. Коли це буде перенесено на папір, це можна дати вам, і це може бути основою для ваших ширших спогадів. Ліпше на диск, щоб я могла... Ні, воно буде в вигляді файлу комп'ютерного. Щоб я могла там вправити і... Воно таке добре. На дискеті ви зможете так собі тоді розширювати його. На комп'ютері його тоді легше правити, угу, знаєте. Розширювати угу і до виправляти, як вам буде потрібно. Викладати на камінь. Так, тим паче, що коли розказуєш, то трошки перескакуєш з місця на місце, а коли вже пишеш, то його можна більш-менш хронологічно. Добре. Хронологічно. Про особливо про спілкування з московськими дисидентами. Це ж, бач, неможливо все зразу цілий складати. Цілий пласт величезний. З московськими дисидентами після арешту свого чоловіка. І ще до арешту ми вже з ними активно спілкувалися. Після арешту, то я не тільки ж тут, а й там в Москві дуже широко спілкувалася з багатьма. От, так що... Добре. Одним словом, я не шкодую, що я прийшла до школи. Я маю на увазі Константина. Ви знаєте, все-таки ми щасливе покоління, бо скільки поколінь докладали зусиль, щоб якось визволитися, і вони так то не діждалися. А ми все-таки 700 років. Діждалися незалежності України. Це добре, що ви так мислите. Обиватель так не мислить. Так. Це ж 700 років неволі. Так? Набивати мислить так, а їсти немає нічого, то давайте назад в Совєтський Союз. Коли вмерла, все голодували ще більше, ніж зараз. Зараз хоч повно всього є, хоч потрошку та без чари візьмеш. Згадати, це сьогодні Київ 80-х років. Наварки на руках. Так, так. Купити туфлі черга, купити там те черга. Ну, я думаю, це 500 років, понад 500 років колонії. Сьогодні їду в тролейбусі, вашу книжку тримаю. Підходить контролер, он звертається російською мовою, я відповів англійською мовою, зрештою порозумілись на українській. Оце каже, може, з тим, що зі Стусом сиділи, кажу, і з цим чоловіком сиділи, показую, ну, правда, не сиділи з вами, але так, знаєте, до розмови. І з цим чоловіком сиділи, з Руденком, бо книжка якась ваша в руках. А не здається, каже вам, що ви даремно. Що ви даремно там сиділи. То каже, воно щось погіршало. Всі слухають комуністичну пропаганду. Погіршало. Верни їм хоч на тиждень ту совєтську владу, то мене зразу схаменуться, погіршало чи ні. А поки вони... Це як тут делегація Верховної Ради. Поїхала була, це ж 2 роки тому, в Китаї був такий якийсь всеукраїнський з'їзд, форум якийсь такий жіночий. Не всеукраїнський, а всесвітній жіночий форум. То поїхали наші ці парламентаристки, там деякі і ще там група жінок приїжджають, то розказують. Каже, так ні. Вони, знаєте, так ніби скучно за тим Совєтським Союзом, бо воно все було ніби чітко, зарплату виплачували, все. Але коли вони попали в Китай, то вони раптом опинилися знову в Совєтському Союзі. І вони відчули оте скованість, як люди бояться щось сказати, як бояться. Тобто їм зразу відкрилися очі, що таке Совєтський Союз. Поки вони його не бачили, вони за ним скучали. Як вони побули в Китаї, вилікувались відразу. Але це ж, знаєте, там... Так вони молоді, не знають Совєтського Союзу. Та чого ж не знають? Чи просто забули? Та вона вже одна депутат Верховної Ради, а ті були в якихось жіночих організаціях, але теж такі, що за совєтську власть рятували. Приїхали з Китаю, перестали рятувати за совєтську власть. Ото Карпачова, здається, була одна серед них. А потім ще якась. То вона ж так раніше виступала за повернення Совєтського Союзу, а тепер вона, хоч і не дуже за демократію, але принаймні вже так не ратує за Совєтський Союз. Після візиту в Китай вона дуже змінилася. Вона російською мовою. Виступає вона там зараз цей... Що ви приймаєте? Так, абсолютно. Правозахисний. Омбудсмен, це уповноважено з прав людини. Ага, окей. Не, якщо робити рекламу, так, то це великий, але то менше. Я сама чула, як вона розказувала так, те враження від Китаю. А то трохи меншими, то... Розказувала, але яким треба, то вони не демагогію свою. Ну і при своїй треба голосувати на перегляд. Так, це точніше відбиває тему книги. Так, правильно. Тому що і критика марксизму, вона була тільки... Це те, від чого я відштовхнувся. Вона ще крутиться. Ну, ви цю касетка, це нова, може десь згодиться, візьміть. А це що за касетка? Як не на цю камеру, то на іншу. Нова касета, чиста. Але це ж відео. Відео. А я з відео не працюю. Ну, а у вас що, у вас там в партії ніхто не має такої? У нас, на жаль, немає відеокамери. А, ну, немає, то дивіться. А ні, так може щось виміняєте мене. Я хотіла, я думала, що вона вам згодиться. Спасибі, але просто це побутовий формат, а ми, от я вже працюю в професії. Я таких навіть не бачила і не знала, що таке є. Це такі зручні, ну, але вони такі зручні, що воно... 3,5 тисячі доларів. О! 3 тисячі доларів. Ну, то вже, очевидно, треба вимикати, так? Так, звичайно. Ну, я вам дякую. Це у нас було сьогодні 2 грудня 1998 року у помешканні Руденків. І закінчило 19:20. Бо це таким ми були дотичні. І ще,

цей хлопець? Десь у 79-му році, так? Ми вже дозріли до того, щоб... Ще, ви почали видавати ще до гінства з нами. Так, ви підключилися. Ви підключилися. Ми дозріли до того, щоб... Тепер ми про саме так вже говоримо. Так. Тому кажіть професійно. Що, де, коли, як і пароли керувати? Добре, добре. Добре, добре. Хоча я, мабуть, мало що згадаю. З'явок і пароли. Ми дозріли до того, щоб почати видавати власний сам видав. І вирішили видавати отакий от літературний альманах. Художній літературний альманах молодь. Хлам. Він був двомовний, між іншим, що стосується мовного питання. Одразу було вирішено, що значить кожен дає на тій мові, на якій він вважає потрібним. Що там? Що там було? Мені важко згадати, що там було. Я пам'ятаю, були вірші на буки. Потім там була ця от Андерса річ, як вона за Засранськ. Була вона? Так, була, була. Місто Засранськ, Засаранськ, щось таке, Засаранськ. Так, про місто Засаранськ. Ну, це таке совєтське така, значить, Чернуха. Стьоби Чернуха. А з ким там був Стьоби Чернуха? Так, там було, так. Такої відвертої антирадянщини, політичної, там не було. Є він заглядав. Він, до речі, десь є. Хтось мені казав, що в нього є. Ти не пам'ятаєш, хто? Я не подобаю. Чи кактус, чи... Це прізвисько, да? Так, вони зовні прізвисько, так. Ну, розкажіть, Саша, де він був такий. Розкажіть, ви розкажіть собі, це псевдонтайно все зовні вашої групи. Ну, це пішло від скорочення Леонід Ізраїльович Гулянський. Лівон. Це зі школи. Ну, на Бока у нього прізвище як прізвище. Так, він був на Бока. Що моя дружина, мене не Бока називає. Я тебе на Бока називала моя. А його мало хто по ім'ї називає. Там був Сергій Калініченко Каліна. Саша Кактус. Він кактусом став через те, що його сестра Наташа Кактус. Наташа. А потім Наташа Бігунда. Ні, Бігунда. Вона якось з'явилася, вона була тоді знайомою на Бокі, вона з'явилася на Хрещатику, а в нас була постійна точка, де ми зустрічалися біля метро Хрещатику. А так само, зараз якщо це... Як вийти ліворуч. До Перлини, біля Перлини. Ага. Так. На Розі, так, так. Вона з'явилася у якійсь такій от шапці, схожі на так. Ну, але це не цікаво. Я туди, пам'ятаю, втиснув таке оповідання, яке виявилося пророчим. Значить, його герої викликають в КДБ і питають, що йому снилося, значить, ніч такого на такето. А ніч такого на такето в нього дійсно, йому снився антирадянський сон. Ну, закінчується це арештом підозрюваного. І його тим, що він покидається дійсно і покидається вже на зоні чи в камері. Називалося це «Ікслодієм причтен». Ми тоді на боку думали, як назвати. На боку каже, давай розкриємо Біблію на будь-якій сторінці. І значить, те, на чому ми зупинимося, буде назвою. І там думаю, пиво було «Ікслодієм причтен», це про Христа. Так, і вийшло абсолютно адекватно. А я тебе не пишу. І щодо героя, і щодо автора цієї речі. Владимир Кличченко. Леонид, еще раз, скажите, как выглядел этот журнал? Был это рукописный или машина написана? Машина написана. Была ли обложка? Была якась обложка, на якій було теж машинописом написано великими літерами «Хлам». Ну, так і виглядає, що виглядає ці брошюрки, що я вам показую. Не було малюнків. Тільки формат був більший, по-моєму. Формат, розумієте, формат? Там не було ні малюнків, нічого. Нічого, так. З пішним текстом ішли. Хто його, так мовити, друкував? Хто технічно друкував? Який був тираж? Тираж був один цим, я так мовив. Заплатив на копірку на роботу. Не повив мені, наскільки я пам'ятаю. Ні, може, пару центрів примірника може було, бо я пам'ятаю, що нам попадався такий, дрібенький. Це вже пізніше з номери, так? Вже пізніше, вже коли ми прийшли. Скільки всього було? Я не знаю, я не можу згадати. Мені здається, що тільки один. Ні, що не робили більше? Робили. От пам'ятаєш, в той час, це вже було пізніше, я не пам'ятаю, в кого ми на квартирі тоді сиділи. Пам'ятаєш, якраз, ну це пішло паралельно з виготовленням географічної маси. Географічна маса.

у Фотьмі разом з іншими людьми, зокрема за Наденком він сидів. Наденко може розповісти про нього. Зараз він в Тиличах займається математикою, комп'ютером. Перший маніфест КДК. От, Я помню, что на одной сорочке была преамбула, на другой же амбула. Вот это называлось. Путинский манифест уже был передрукован на таком значительном типу. Не зберігся, на жаль. При обшуку він був не правда захований. Коли мене обшукав обшук, мене обшукували цей стіл письмовий. І він попав між, знаєш, як буває часто між цим. І по дерсі так я попав. Ну, потім, що вибісти, в мене не забрали, всі мої батьки поміщили зі страху, що буде ще одні і так далі. Тому цей маніфест КДК зник. Я не пам'ятаю, чесно, треба годинки спати, може, вона щось пам'ятає, бо ми писали вдох. Ну, от, що там було в тій, що вправлю, що вам буде, може, пана пам'ятає. От, але такий маніфест був, так що документ існував цього КДК. Ну, це не про утворення КДК. Не про утворення, це був наш маніфест. Цілі, ну правильно, ясно, цілі, я живу, це був документ, єдиний документ цього клубу. Шкода, що він... І була ще програма. А хіба була програма? Була програма. Я не пам'ятаю програми, чесно сказати, я ні, по-моєму, не писала ніякої програми. Це було б занадто для нас писати ще програму, що жахливо. Програми вже були потім, МДЛ і всі ці. Треба взяти нас у справу. А ви зробили? До речі, ні. От ми дуже хотіли це зробити. Зробили, треба давати. Треба зробити. Так. І там уже якісь записи. І... По-перше, там чудові фотографії, якщо вони залишились справи. І крім того, там останній улюблений твір. Я боюсь, що він туди не попав. Ви його конфіскували при арешті. Це була така одна річ, яку написана. Яку навіть яка навіть мені подобалася, те, що я питав. Художній такий твір. Напевно, він загинув. Боюсь, що той гібіс забрав, що нас арештує. Він собі його клав, по-моєму, він тоді його не пишив. Ось так. Кажуть, лирическое не приобщил дело, по-моему, читати світ. Це за тебе він загинув, до речі, бо ти сказав в той день, щоб я принесла. Бо ти давно не читав хороший русский прос. Ну таке от. Так що КДК таким чином виказав. В принципі, воно було і дуже серйозно, і дуже несерйозно. Несерйозно в тому розумінні, що ми ніколи не були особливо серйозними занудними людьми. Всі ці зустрічі, це були і зустрічі, між тим, яких обговорювали дуже серйозні проблеми, які потім впливали. Про щодо імперії. От ніхто ж, в принципі, по-справжньому, Совєтський Союз, імперію, ну тепер, так, здається, що це завжди була імперія зла, і таке, що це ж було до того, як імперія зла прозвучала. Це 84-й рік, по-моєму, так, це був 80-й, це навіть 79-й, коли ми це все писали. Щодо імперії, щодо того, як у мене було написано річ, що як почне наша геронтократія вся вимирати, потрох, що може прийде якийсь такий от молодий енергійний. Це і завдяки тому, що він все послабиться ці от лищата, то можна буде це. Правда, ми не думали, що це пройде безкровно. Ми думали, що будуть якісь заворушення в результаті. От, але от сталося так. Тобто все, що ми писали про вакуум, це про цей духовний вакуум, який виникне на місці Союзу, і що він може заповнитися фашизмом. Це була тема моєї доповіді. До твоєї доповіді. Я дійсно висок, який він був заповнений націоналізмом. Так, націоналізм, а можливо навіть і більшим фашизмом, такий фашизмом. Тобто все, що ми говорили, це вийшло дуже серйозно і коли. Але я кажу, при тому це було і так. Хіхенькі-хахенькі, як кажуть, дуже багато. Ми ніколи не ховалися, нічого не ховалися. Все це було голосно, публічно, у всіх транспортах голос йшли розмови такі. Інколи до нас долучалися, краще публіка. От. Льоня був Лябухом, їздив по сполу грати на всяких весілях і таке інше. А я підробляв на весілях. На базі, а взагалі я працював проти німецької мови, в цьому українці. Українці, так. Я пам'ятаю, як ми їздили, коли ти десь грав на якісь весіллі, це була знаменита поїздка туди в Українку. От там ти грав на якомусь весіллі, туди ми виїхали, ми вирішили десь увечері, що треба до Лимона з'їздити. І ми їхали, і тоді йшла повна агітація і пропаганда в цьому автобусі. І в такому дусі це було завжди. Тому не дивно, що рано чи пізно справа прийшла до того, що за нами слідкував. Це не було так явно тоді, ми не були дуже досвідчені в цьому відношенні люди. Але те, що за нами було стеження, це 100%, це відомо. Крім того, серед наших дуже широких друзів були і ті, що постукували. Одне запитання мало бути, яким взагалі було коло? Це в основному молодь, інтелігентна молодь, скажімо так. Це десятки людей? Ні. Це, очевидно, в інтерв'ю на Бути вкралася печатка. Вона послухала до 40-50 людей там було. Ні. Ну, вам зайчик, ну, 200 чоловік було написано. Ні, там щось таке 40-50, це збиралося. Ні, чоловік 15 максимум. Максимум 50 людей. Максимум, це ваш семінар. Так, це максимум. А то в середньому чоловік 8, 10, так і не більше того. Так, це було коло наше. Чи група 50 збиралася, бо це було загрунтовано на багато. Буквально там, чи вересень, так. Які були б зовнішні ознаки того, що от розв'язка буде? Стеження? Чи... Я не бачив стеження і не відчував його, чесно скажу. І тому зовнішніх ніяких ознак не було. Були внутрішні ознаки, було перечуття в мене. І в тебе, очевидно, було перечуття. Якісь були внутрішні такі. Того, що до того йде. А зовнішній я не можу згадати. Ну, ти ж не згадую, але просто я знаю вже потім. Ми знали, що таке стеження таке було. Тому що наш арешт не міг бути випадковим. Ну, звідси, ну як нас могли тоді заарештувати? Як? Якщо не було того стеження, не було. Цей арешт був. Скажіть, яким чином ви не проявили цих листів? Ну, Розгляду вже був далеко було казати, так? Так, до речі, ми розгляду теж писали якісь самбетери, Ми виписали такі самбетери Олімпіади, ну, тобто підтримували бойкот Олімпіади Московської. От, ну, але це так пройшло. Ну, поширення не було. Поширення особливого не вирають. Ну, для себе в своєму колі. Може, хтось комусь передав, взяв на руки і відвіз комусь. Можливо. Але наскільки це було широке поширення, не знаю, ми написали про і обґрунтування давали певне, чому треба бойкотувати, і моральне, і історичне обґрунтування. Це крадіжні заходи в Києві, чи не було виходу люди, так далі, з якоїсь? Ні. Ну, виходу, перший наш вихід люди був листа. Ну, тоді розкажіть, будь ласка, як ви виникли ідея? Це в мене, так. Там вони нас тягнули. Так. Так, ідея сама по собі була, тому що це було напередодні 12 січня. 21 року. 12 січня – це був один український політв'язок. Якраз 12 січня 72 року, так, річниця погрому, про неї дуже часто згадували. І вона якраз стала нашим, так мовити, цим вихідним пунктом. Ми вирішили, що треба якось цей день, якось цей день відзначити, що день українського безпеки мусить, ну, що це занадто велика дата, щоб її пропустити. І ми вирішили зробити такі летючки. У мене була машинка, причому, знаєте, така Оптима, така, знаєте, з такими надовго, з таких, це ще батькова, чи може діда, дідіська, знаєш, там цей шрифт, знаєш, на таких от, ну, як кілометрів, я вам показую, такі от, ну, в тебе було в руки, тобто там, все відкрито, воно така, не закінчується, а старовина машина, ми скажемо, тут варіант. Вас Оптима, так? Оптима, так. Ця машинка там у мене була. І ми на такому цигарковому папері маленькій такі написали невеличкою такий заклик. Дорогі співвітчизники, 12 січня там день українського політв'язня, там просимо приєднатися до захисту, там чи щось таке. Я точно не пам'ятаю, навіть зараз не можна було б згадати більш точно. Закликали до солідарності. До солідарності з українським політв'язням. Так, просто так. Там буквально було 3-4 речі, не більше. Невеличка така от. Ми їх надрукували під копірку. Досить багато в нас було. Цілий вечір просиділи. Ну, штук 50 як мінімум було, а то й більше. Розрізали на такі шматочки. І прийшли тоді на день народження цього ж нашого приятеля. От з цими вже летючками. Там ми їх в один момент витягли, продемонстрували. Текст був одобрен. Де це було? Це було Жена Кот'є. По секундах. Вулиця Жена Кот'є. Там був на Шулявці. Да. То був гуртожиток фізичного факультету, так? Да? Університету, так? Да? Гуртожиток фізичного. Ні, це вже вона вже закінчила. Це ж був там дружина ж його оця. Як її господи? Люда. По-моєму, це був гуртожиток. Чого ж ви? Ну, в принципі, починається, що це був гуртожиток можна. Люди можна подзвонити і спитати. Коло людей, це був гуртожиток, де це було поширено, де це було показано? Це було показано на день народження. Ми сиділи за столом. Ми відсвяткували день народження цього дня. Причому це був не його день народження. Власне, він вже давно прийшов цей день народження. Але якось це не збиралися, а потім ще зібралися. От в результаті там був цей день і його дружина. Там були, звичайно, нас четверо. Паркоменко Наташа, був Каліна. і все, по-моєму. Да, і все. А Андерс і Тенка, ну цей Андерс, не прийшли, хоча були теж запрошені. От, цей момент дуже важливий. І ми там сиділи, все ці, ну, в один момент десь, я не пам'ятаю, десь середини вечора, ми дістали ці літючки показати, а може більш на початку навіть. Ну, в принципі, як такий, як текст, ну, скажу, що бац, все нормально і добре. І ми почали наполягати на тому, що їх треба розповсюдити. Ну, не можу сказати, що це викликало великий захват. От, цей момент. По-перше, ніхто не хотів йти з вечора, чи взагалі не прийти. А ви добре, що випили на час? Да. Там було добре. Так. Ти співав «Чорний ворон», що ж ти випили? До речі. Так. Хто б гітару «Чорний ворон»? Я ж на двоє. От. Справа дійшла. У нас на вокалі були сім'ї, напевно. Так. Не забуваю, що ти. Сім'ї? Ви розкажете. Так. Сім'ї не на людей. Так. От. Ну, вони дівчата на війні. От у нас є. Мене вже знали, я кажу, це тільки коли прийшло. Так, так. Ніхто не знав. А на поки не знав, так? Чому так? Вони тримали таємницю. Ви все тримали таємницю до останнього моменту. От. Це ви кажете, ми їх посадили. От. І, а потім це була така свого роду перевірка на вшивості. От. Чи підуть, чи не підуть. От, ну, ніхто не такі собою, а ми ж мали не до сліз дійшла справа, дівочі, що як це так, що ти розпосліджував ті літючки. Гражданський пил. Гражданський пил, так. Да. А ви що проживали, казали, що самі підуть, так? Можу сказати, що це був шантаж, я не можу, але що ми казали, що ми підемо самі, то звичайно, така була фаза, і ми збиралися, ми пішли самі. Тут мови не було. Ми до нас були не проти йти. Просто казали, ми трохи попізніше, що нехай ти посидимо. А от, а я не знаю, чого нам ніжа попізніше спопали, і ми хотіли там тут цари пожити. Ну це ж було 10 вечора. Ну, і крім того, це січень. Ну, ніч, повна ніч. Ми виклили карандаш з собою. От. Ми вирішили все-таки йти. Правда, Каліна зразу і чесно сказав, що я не піду. Я боюсь, я не хочу, я не піду. Ми не зробили лічені спичі. От. Ну, тільки ці двоє, звичайно, і пішли. І моя Наташа Панкова. Ні, ми вже була, Надійка вже була, Надійці вже було майже 2 роки. Що ж не здалося? Ні, Надійці було 2 роки, а Альоші, Альоша був... Правда, Каліна зразу і чесно сказав, що я не піду, я боюсь, я не хочу, я не піду.